Сабачая доля. Дзень быў надзвычай халодны. Вецер сыпаў снегам у вочы, залазіў пад вопратку, прадзьмуваў аж да касцей. Лепш вайна, чым такое надвор'е. З прывакзальнай гарадзенскай крамы з касмічна непрыгожай назвай «Спутнік» выйшаў мужчына. Без шапкі, без пальчаткаў, расхрыстаны. Здаецца, ён не заўважаў настырных здзекаў надвор'я над людзьмі. З кішэні даволі саліднай, дарагой, але ўжо добра заношанай курткі тарчэла толькі што купленая бутэлька гарэлкі. Позірк у мужчыны быў да болю сумны, патухлы, як у алкаголіка, якому доктар сваяк сказаў: «Будзеш піць, здохнеш». Мужчына падышоў да прывакзальнага шапіка, купіў гарачую курыцу-грыль, адну аднаразовую шклянку і прысеў на лаўку недалёка ад чыгуначнага вакзала. «Як жыць далей?» – спытаў ён у самога сябе, наліў поўную шклянку гарэлкі і раздзёр пакет з курыцай. «Вось жа доля сабачая!» Ды не паспеў ён замоўкнуць, як з-пад лаўкі вылез худы галодны сабака. Выгляд у яго быў мала аптымістычнейшы, чым у чалавека. Трасучыся ад холаду, сабака з надзеяй глянуў у вочы чалавеку. Іх позіркі перасякліся, і абодва зразумелі: сам лёс звёў іх сёння, каб, не дай бог, не загінулі з роспачы адзін без другога. Чалавек узяў курыцу, сунуў яе цалкам сабаку ў зубы, а сам, зморшчыўшыся, нібы ў шклянцы была серная кіслата, выпіў, нічым не закусваючы гарэлку. Сабака зразумеў, што забіраць курыцу ніхто не будзе, адышоўся недзе трохі далей, чым на паўметры, і, павесялеўшы, стаў набіваць страўнік курыцай. А чалавек пасля трэцяга кілішка зноў загаварыў, толькі на гэты раз з сабакам: «Ну што, небарака, замерз? Шкада, што ты не п'еш. Дапамагае. Ад усяго. І ад холаду таксама. Хоць гэта і не самая вялікая бяда, холад. Шкада, не ведаю, як цябе клічуць. Мяне Міхась. Смаргоняў я. Ніколі не быў там, а? А дарма, горад прыгожы. Прыязджай калі-небудзь. Эх, праблема ў мяне, сабачка. Працую я кантрабандыстам. Ужо даўно. Як перастаў працаваць смаргонскі трактарны завод, недзе ж трэба было браць грошы. На пачатку цялячыя скуры ў Польшу вазіў. Добра зарабляў. Ды раскусілі мяне мытнікі. Перайшоў на спірт. Таксама было добра. Ды вось нейкая паласа пайшла чорная. На літоўскай мяжы злавілі, ўсё забралі. Потым злавілі іншыя. Амаль усе грошы на штраф пайшлі. Вырашыў легальным бізнесам заняцца. Што, думаю, вечна мне цягацца і баяцца? Ці ж я сабака? Ну, прабач, хвастаты. Значыць, заплаціў я за дазвол і ганяў машыны з-за мяжы. Падаткі спраўна аддаваў дзяржаве, але ў канцы года мне яшчэ нейкі падатак налічылі, ды такі, што ў мяне вочы на лэп палезлі. Стаю, як акамянелы дыназаўр. Не магу ніяк уцяміць, як гэта падатак можа быць у некалькі разоў большы не толькі, чым прыбытак, але і за ўсе ўкладзеныя ў справу грошы. Карацей кажучы, застаўся з нічым. А тут дзеці нечакана падраслі, спінагрызы. Усё больш і больш патрабуюць. З сынам яшчэ не так складана. Ён кажа, каб купіў яму кампутар і адчэпіцца ад мяне на паўгода. А з дзяўчатамі бяда. Дзве ў мяне. На танцы хочуць апранацца прыгожа. Жонка душыць, як вяроўка на карку. Кажа, што іншыя дзеці ўсё маюць, а мае дулю з макам. Вось і круціся, як хочаш. Чалавек наліў сабе яшчэ кілішак, выпіў. Сабака ўважліва сачыў за кожным яго рухам. Здавалася, што ён разумее ўсё сказанае. І нават больш. Усе праблемы гэтага кантрабандыста і цяжар ягонай працы, і неўладкаванасць у жыцці, і страх за будучыню дзяцей, і нават жудасную метамарфозу таямнічага пераўтварэння некалі прыгожай, мілай дзяўчынкі ў сённяшнюю сцярвозную і бруклівую жонку Міхася. А калісьці тая, каб выйсці замуж за сённяшняга неудачлівага кантрабандыста, кінула нават вучобу ў Мінску, раўла горкімі слязамі, што карова у каханні прысягала 7 разоў на дзень, не давала Міхасю праходу, аж пакуль не дамаглася свайго. Затое мае зараз чым папракаць. Маўляў, Міхась змарнаваў яе маладосць і мары пра навуковую кар'еру. Як падмянілі ўсё адно. «Эх, не было ў мяне выйсця», – працягваў свой сумны аповед чалавек. Вырашыў зноў нелегальшчынай заняцца. Пазычыў грошы ў добрых людзей, пад вялікія працэнты, зразумела, і ў Польшу з кантрабандай. Ды зноў не пашанцавала. Як кажуць, дзе тонка, там і рвецца. Спачатку злавілі палякі. І прасіў я іх, і маліў, бяду сваю расказваў шчыра, як бацюшку на споведзі. Ды дзе там? Тавар забралі, ды яшчэ штраф далі. Нарэшту, што засталася, купіў я ў Польшы золата. Хоць штраф адраблю, думаю. Ды на нашай мяжы мытніца папалася, звер у спадніцы. Усё забрала. сказала. Я ёй пра свае праблемы расказваю. Думаю, можа, зразумее. Яна смяецца толькі. Кажа, што мае праблемы – гэта яе прэмія. Засудзілі мяне і ўсё забралі. Яшчэ мушу штраф плаціць ды пазыкі аддаваць. Як я ў смаргоні прыеду? Што дзеткам скажу? Сабака, адчуўшы эмацыйны выбух, болі роспач у голасе чалавека, кінуў есці і прытыліўся таму да ног. Чалавек хацеў пачасаць сабаку за вухам, але пачуў за плячамі афіцыёзны тон міліцыянерскага загаду. «Што? П'ём у публічным месце?» У адзін голас закрычалі, выскачыўшыя, як чорт з балота, два міліцыянеры. «Грамадзянін, ідзіце з намі. Такое беспакарана вам з рук не зыдзе». «Хлопцы, праблемы ў мяне», – хацеў пачаць зноў свой аповед Міхась. «Нас вашы праблемы не цікавяць», – перабіў яго міліцыянер. «У нас сваіх хоць адбаўляй. А не хочаце ісці добраахвотна, пойдзеце пад прымусам». Міліцыянеры ў імгненне закруцілі Міхасю рукі. Сабака хацеў бараніць свайго карміцеля, нават забрахаў, але як дастаў нагой па мордзе і дубінай па галаве, лёг ля недаедзенай курыцы і сумна сачыў, як людзі валакут некуды па снезе свайго двухногага брата. Цяпер ужо сабака нічога не разумеў у паводзінах людзей. «Сабачая ў таго чалавека доля», – падумаў бы ён, каб сабакі маглі думаць. «А можа і могуць. Хто іх ведае, сабакаў?»